Hemen gira eta ikusten dugu orenka, ea segitzen dugunez, ala ez, eta ordean baikoan onore segitzen dugu, eta ordean gure galdeler beti erantzun beha. Zerre ditugu berra jakin gure sindikatek FDSEA eta JIAK pausatu diela maian gehinean, ministerian gehinean galdela zomaitzo. Ebe egutegia justut behar gira estatuan errantzunari, normala zerretin dute behar utela errantzun bat egin. Eta ala, ikusiko noiz zinen duten, ea egun, ea bihar, edo ez dakit. Ordean ek dute ere gauzak iaziko, bari maitugu errantzun honak, gauzak lasaitoko dira eta duetan lako gira berrize gure lanerat, nahi du ezan, gure kalen ondorat.